Ejo, właśnie tak, paluch postajpan, B.O.B.O.A.N. Okej? Wulandio, wulandio. Twoje zdrowie, wulandio, wulandio. Kocham cię, choć co dzień mocniej kopiesz mnie. Jesteś moją sadomasą niby landią. Każdego dnia nad sobą, tobą znęcam się. Twoje zdrowie, wulandio, wulandio. Kocham cię, choć w każdej chwili stracasz mnie. Jesteś moją sadomasą niby landią. Każdego dnia nad sobą, tobą znęcam się. Niech to szlak, dziś muszę iść na pocztę. Pani znów niemiło potraktuje mnie. Wszystko robi z musu wielkim kosztem. Tak jakby na tej pracy nie zależało jej. Patrząc na to z dużym dystansem, taka refleksja w mej głowie rodzi się. Jak długo jeszcze będziemy brnąć tą farsę? Pytanie takie mocno odręczy mnie. Polak potrafi, chce pracować za granicą. Pieniądze lepsze, choć tęsknoty płakać się chce. Wódka ukoi, dają wsparcie stereotypom. Dom w głowie łamie serce, glodo łamasz krew. Kultura w codzienności jest jak straczka. Często, a rzadko każdemu zdarza się. Mówi mi 80-letnia matka, co z ręciny syna Menela karmi na co dzień. Twoje zdrowie, wulandio, wulandio. Kocham cię, choć co dzień mocniej kopiesz mnie. Jesteś moją sadomasą niby landią. Każdego dnia nad sobą, tobą znęcam się. Twoje zdrowie, wulandio, wulandio. Kocham cię, choć w każdej chwili stracasz mnie. Jesteś moją sadomasą niby landią. Każdego dnia nad sobą, tobą znęcam się. Choć lepiej nie patrz, wyjdzie, że się czepiasz. W kraju, gdzie na każdym kroku czujesz, że coś nie tak. Lepiej siedź spokojnie, nie rób ruchów i narzekaj. W końcu przez 3/4 roku tutaj trwa zimowy letarg. Nie wszystko na oku, trzeba znać sąsiada. Starczy szklanka przy uchu i masz o czym opowiadać. Postój sobie w oknie, a nuż się coś wydarzy. Znasz dobrze ten telefon, jakbyś to zauważył. Na wypadek wszelki, nie próbuj być miły. Wejdą ci na głowę, lepiej daj im pokaz siły. Nie próbuj być sobą, bo to nie jest w dobrym tonie. Jak wlecisz między wrony, zawsze kracz tak jak one. Ciągle mów, że bieda i że nic się nie da. Jak ktoś coś zarobił, pewnie własną dupę sprzedał. Ty taki nie jesteś, swoją biedę klepiesz. Do lustra to aścig, by żyło się lepiej. Hej! Twoje zdrowie, wulandio, wulandio. Kocham cię, choć co dzień mocniej kopiesz mnie. Jesteś moją sadomasą niby landią. Każdego dnia nad sobą, tobą znęcam się. Twoje zdrowie, wulandio, wulandio. Kocham cię, choć w każdej chwili stracasz mnie. Jesteś moją sadomasą niby landią. Każdego dnia nad sobą, tobą znęcam się. Mój ukochany kraju, pęka moje serce. Ja kocham ciebie w maju, bo reszta to jest jesień. Oddam za ciebie krew, powiedz jaką masz grupę. Nigdy nie będę kleszczem jak polityczny dupek. Płacę tobie za wdech, wydechy mam gratis. Abonament za tlen, odciągasz wypłaty. Robisz z nami co chcesz, jesteśmy jak szmaty. A każdy miły gest, my spłacamy dekady. Tu słońce każe wstać, noc nie pozwala zasnąć. Mamy lekkie portfele, zdobyte ciężką pracą. Wielu naprawdę chce, ale nie mają siły zacząć. I wymarzony cel to kredyty z małą stratą. Śmiech przez łzy, tak bym opisał twój nastrój. Liczysz na powagę błaznów i szczerość kłamców. Wierność zdrajców, nie chcą się brudzić o twe barwy. Nie chcę na ziemi raju, chcę by kraj był normalny. Twoje zdrowie, wulandio, wulandio. Kocham cię, choć co dzień mocniej kopiesz mnie. Jesteś moją sadomasą niby landią. Każdego dnia nad sobą, tobą znęcam się. Twoje zdrowie, wulandio, wulandio. Kocham cię, choć w każdej chwili stracasz mnie. Jesteś moją sadomasą niby landią. Każdego dnia nad sobą, tobą znęcam się. Dokumenty, kurwa, pies zaczął nocne tango. Bez przeszukania na bank nie obejdzie się. Wyciągaj wszystko, mój syn słucha fandango. Ciebie słucham, nie ma w dupie, wkurwia mnie tym. Stoję i myślę, godło ma na sercu. Jak mam szanować mundur, skoro on obluwa go? Wszędzie tak samo, wzgórze Wisielców. Mocno znudzony, czuję się już to grom. Słyszałem w radio dziś, że aktor z serialu. Aktor z przypadku, ale postawił nowy dom. A mój sąsiad co na hucie robi jak tatko. Po godzinach musi zbierać złom. Pewnie, że ręce masz i łeb to kombinuj. Wiek emerytalny znów wydłuża się. Kaca od tego mam, mówią mi klinuj. Chłopaki co na klinowaniu znają się. Twoje zdrowie, wulandio, wulandio. Kocham cię, choć co dzień mocniej kopiesz mnie. Jesteś moją sadomasą niby landią. Każdego dnia nad sobą, tobą znęcam się. Twoje zdrowie, wulandio, wulandio. Kocham cię, choć w każdej chwili stracasz mnie. Jesteś moją sadomasą niby landią. Każdego dnia nad sobą, tobą znęcam się.